满斗战士们，阿杜拉达拉们， 阿杜拉达们，亚罗米巴奇们，迪杰尔巴奇巴奇们，迪瓦克尤巴奇们，好嘛，先不个不个，阿姆可以。way urnu munu umpu yal la ci amna yal len ko def bashir kuntu madun cham akhen khalid bu ñok iyal ak ma sa fek ak abbas bi fi jige yeeg dafa ñu dafa ci programme ñoy bëgg dem wax da ko sax mu sami ay baat way mu ngi niro ku gan kele badar saxul su do bokk ben bay papa la ji di man saxu moy way jurum alim kullu fannin la momitam modun deklu nako mu wax kero ci reception bi wax juro suma ni jaay ta ngi fi mom fu ñu tegal lambi l'islam mu bakku yàggna lool basiru ma fir waaw rimantam ak may tàggu waaye ma firi woy bii lada bani salim mu dëb al alin aladigay ku moom alin chiifa la ci bani salim fi miatin يا فوسهم ان درا نو نائي بور نا ام لا لا موي موي سيدت غو نو جي تي لامي او بوس سي جيمي ماغي دنج دان تي لا جيما دوغال سين غون غير ني مونا تودا ا سوتو ا ج بس ليغ فوم كو تي جانغ waaye mag ñi daanuy jàngal seen gune jàng ne la bu dagg ngir buñ demee daara ja xolof yombaleen madu ndaawula dégg ñu naan sidisi ci saña xóor ni ron meñe ren ci saña xóor ren ron rëy nit ci ron dal pour boo demee ñu di la wax lu xëy ndi men ci la xaaf ak lamara nga xam ko alaaj malik ne na julla ko la ko laaj nag bu lekka raw yow julli gi nebi jëkk julli juma mu ngi ko jullee ci biir ngan nga bu ma agsi altine toog ca baaliye ba ñuy waxante kilifa ya ci nañ koy dalal leeg dinañ ko dalal moom fa ñett fan ko gëx dimii daloo ko kero bañ d'accordé ne mën naa ak si ajjuma la ba mu départé ba tolo bani salim pénc la ci la jibril ne ko yusabbihu lillahi ma fi samawat wa ma fi al ard maliki al qudus al aziz al hakimi aziz al hakimi joju bo juumee jëlee ñokk noonu te ju mujj ji noonu du mujjëja asisu akimu la di mooy al asisi l akimi wallazi baasa fi wallazi baasa fi ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimahum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabl lafi dalal mubin wa aqarina minhum lama yalxaqu bihim wa huwa al asisu boobu nag asisu la akimu maas ko lonk bu jëkk bale li ñuy maas ci suuf asisi akimi bale asisu akimu la mu ngi jëkke julli juma la da bani salim jër gu rich la ñu wër al ali na ñetti way koy ci baraña mu ngi juddi nag fi mi ëtin ci masurité yi 100 personnes ñu jëkk julli juma ak na bi téeméeri nit la ñu wàññeekuwul yokkuwul suñ ko jubee terrain bu tëdd raanoo naay raanoo naa terrain ca la ñu ta wax jàkk jooju ñu wax masjidul qibba ci la nabi jëkk juloo juma ak téeméeri nit foofu laa yem. waaye ajjuma ji ba mu dellu see 100 personnes jëkk julli juma, ajjuma ji topp 17 personnes 77 personnes. ñu ngi laaj ne waaw l'islam dafa war a yokku te foofu dafa mel dafa dellu ginnaaw. téeméer bi yoon juróom ñaar fu tëg juróom ñaar ñu ne ah ah delluwul ginnaaw. xam nga lu ko jur semaine jaaj mooy julli gu jëkk ga dafa fekkoon bande yi ñëw ci réception bi julli ñaaree gën a fekk ñu ñu bi seen kër ñu fi des fekk fi des. moo tax ñu julli ko fi mi ëttin ci raano naa yi nag boog amul waa di imi mooy seen xur. bëggoon nañu Serigne Madoune sànni fi ay baat, bëggoon nañu Sidi Bachir sànni fi ay baat, waaye dafa mel ni dañu xoox te itam doon na baax. nebe day noonu maa ngi seen tourane itam dina sànni. nu ngeen di fàttali nag jàngi 31 décembre ca place bañ ko daan defee toujours ci niñ ko daan defee toujours. bas ma xultuma xeex na xaaj Malick mi si sunna la. بسم الله الرحمن الرحيم. بات يوي ما واخ جوروم نياري اراس لا داكور نانيو ني موتي اسمان بروف تي كو سوف موي خيتيات گيج ييب بو گين خي دپ مال خيت محمد صلى الله عليه وسلم. واخ نانيو ني اسمان يي جوروم نياار suuf si juróom ñaar la. fan yi ñuy tourné àddina ba mosu sow ba léegi juróom ñaari fan la neexula yokk beneen utal ko tour ba ñëpp d' accord ci daal. boo nee samedi ba dellu see ci samedi rek da ngay delluwaat. wax na itam ne ci baatin li yàlla composé ba nit di nit mën a wuyu mën a oote amuk yëpp juróom ñaari matière la. nee nañu it li muy dund ci kaw suuf juróom ñaari matière la, mu dajeeg juróom ñaari ba chine nimara liir laam ak beneen laam alsaxeer muy juróom ñaari xar. rahmaani ñëwul rahimi ñëwul bismillah. nu ngay ubbeeku ci ndigalu ndigal waaw fële ci yaasin sun borom ang fay nettali ay ndaw yu doonoon ndaw mu soppi seen tur tuddal leen ndaw. hadal qaryat jaa mursaloona yooyu ngay dégg du mursalul ilahia mursalul xinsee la. xinsee leen yónni woon xinsee yàllaa ko yónni woon charge bi diis mu seet ñaari gaay yu baax ci gaayam yi fa garaati yonent ba jox leen yabaleen jaal mursaloon charsana ali ilayhi musnayni fekki dëgguhuma. ñaar ñi jëkk ñëw ci intakia dana ka tàll woon di sam koonaak ak yaasa buñu waxé nit ñi la leen yonti yalla ayse wax lo né mom la ko yalla wax lo na leen ko wax dañu gant yamu yi ci gantu dañ leen japp tejj leen di leen nitital sun borom nak ne fa ajasnahuma tasne yi lizim la jizadisi ma fa keneen ku leen upp xel dakk leen maslaha mun mu dara ma yabal ko ba mu demee mu nëbb diine ji mu nekk ànd ak ñoom kon nag ñaari melo feeñ na fi tey si daaj maaligan yii di sunu doom di sunu sëriñ di it sunu soppe xama fàttene comme déet mas naa set ci pàttaan yoor yoor te moog mu oo ko ma dugg mu dugg mu ne ma ah àllaa ji daje bu mel nii day yombul kon na maw ba toog mu waxtaan jox na ndigalu xabaas Sidi Mukhtar mu jox ko xabaas ñu jox ma ni naa waxtaan ak yéen ci seen ndigal ndigal nag am na sooy xam nga boo koy xame léegi nga gis ku gis jigéen ju mu bëggantee te mu seetu ko ci lu dul ndigal maye fa ñaar fukki junni ci génn guddi te ñene ñuul bër sa te ko fa nga gis ku joxe ñeenteel tranche ñene ña toggal yu njogonal amee trois am na différence ak ñeenti dërëm ak tranche borom ñeenti dërëm ak tranche xaj naa toog ba 8 heures mu génnal sol pisamaam dem ci douche bi sangu ñëpp di ko gis borom 100,000 nag bu ginnaaw yi sop rek mu rocceeku ànd ak kër gii dem ndax daf fa dem ci lu ndigal kii moom penc ma la mag ña dem wax ba ne waaw moo tax mu mën faa toog ba yor yor ñu defal ko ndikki du weta ñaamu bi làqatu ak ferem bu tuuti borom 100,000 yi nag mu ngay déglu ginnaar yi sop rek ba mu ànd ak nga siti kër gi daw parce que duggeewu fa ndigal comme am nu ndigal nag maa ngi leen di nuyu ci baatam ci baatu Mukhtar sunu mag Abbas ak mbooloo mi di leen nuyu it ci baatu Islam di leen nuyu ci baatu dëkkaale tariqa sax du ma ko wax waaye ma wax Islam deeg dëkkaale gi ba fa mel ni ni diinatul munawwara am na nawru saahira bu alaaj ma si daaj maa di wooy ak nahu zahira dañu xaw a niru waaye bokk ngir ne li jàllal baadaru ak xàllal baadaru bu ci ne wax na lelal arubati jàllal baadaru yowmal arubati xàllal baadaru jàlla bu amee tomb ci suuf ab lonk day firi départ boo roccee al kubeer gi day firi arrivé tomb gi jàlla walaw laa an kataba allahu alayhim jala la azabuhum fi dunya wal akhirah loxo boobu la sidaaj bi maa di jëli def ko ci xidaaj zab maw da ñu bari ñu ngi wax naan rasulullahi mu nga génne makkata altine siiwu mu ngi dugg ni dinatul munawara altine mais boo seetloo sa pap sa maam ni mu binde nga xam ne siira bi am na lu mu war naasu léeg-léeg dal tey moo daloon waa Medina moo tax ma bëgg sax nu commencé ci nabi sallallahu alayhi wa sallam capitali Makka nu ngi ko génn altina naam waaye bandi yi ba tuu alxamis la fa jógee Medinatul Munawwara banlieue ba mu ngi fa àgg altine waaye capital ba àjjuma la fa dugg retard de départ boobu nag mooy indi réception bu yàgg bu waa Medina t teru nañ ko ñetti fan gis ñu ko te yegg na dem na te fekk booba capital bi la génn waaye mu ngi ci biir tooy yi làkk ci xaaru ira wala xunt mu mën a amee départ. Xool leen classeur bi ngeen xool réception ba xool nit ñi netul mën a wara ba ñu déggee dikkuk Moustapha nañu balancer kër yi nañu witte fëlóor yi ñu am doole sax amoo nañu benn libidor yu ñuy rotal ña ca àggul witt seen tàndarma ya gën a ñor xale géew gineem yi ñu sàdd leen yeesala tabax yi waaye buñ toogaan ba nahre chaira amul benn général bu yor gouvernement bu réception bi lu dul naaj bu tàng bu kenn mënatula résister buñ ca àggaan daw dem. Ba am ñetti fan xam nga ba ma day nekk li génnu Makka ga wax na la ne di nebi génne Makka te ba muy dem daf doon nëbbu fondaañu mooy ku solu dàll ku rafet la woon ku oyof der la woon dëgg yëpp dafa xolleeku woon ngir xeer yi mu doon traversé mag Sidi Abibac yi nee nañu retardé départ bi Sidi Abibac làkkoon foofu di ut kanti kati jantaape di dampa tànk yi ba mu dañ muy troisième jour bi ñu door a dem ñii na déedéet dañu bëggoon a toog fa ba ñu doon topp naagu ne raw na ñu door a dem yax loo na kulle xadaat waaw mu daar yi maa ngi ca kanam ahlul madinati ñoo moom yaxdaw na yaxdaw na daan na xëy suba teel ñu ne si ñan mu ne ahlul madina ngir teeru ji mustafa lu war a retaar ba waqara jiima layaalin fi mutariman bul woy ci bunt ba moo dana ne bi rasulillahi génne taaxi makk làqu na ci benn tax boo xam ne bii moog si di abi bikrin ñoo fa nekk toppkat yi sax ñëw nañu ba tiim leen nabi naan ko la tëhen ina la ma ana foofu la rawe Moussa Moussa bañ ko dëktëlee bañ ko ba ko firaw na dëkmalee Moussa si géej geestu gannaaw gi yëpp di gawar kawar gi yëpp kanam gi yëpp di géej dafa jaaxle téeree na nañu ku ko sañoon da nga naan saalit na ndax ba ko gaay naan ina la mudiru kuun yaa ngi digoon ne waaju du nu ma la dara te kat mu ngi nii ak sina loo xam dem nañu ba puriti fasi Moussa yi ñu ngi dal ci sàlli weti fasi firaw na yi ci sàlli weti fasi Moussa ñu naan ko inna la mudiru kuun lu mu wax que la innama rabbi sayahdini fàtte na turu yàlla fàtte na am na ànd doo yàlla tudd rabb tudd karim tudd waat laawu la tudd turam piir mooy liis laam laam alsaqea yi ci des turi jëf la wala turi melo loolu mun ñëpp am nañ ko ku ne am nga turi melo turi jëf ndaama di tur la turu melo la njool mi nag turu melo la turi jëf am na masam bi tur la turu jëf la ministre bi it turu jëf la ñaari bayte yooyu lañu bëgg a bégalee suñu kilifa yi ministre ak àndandoom ak gouverneur pour ñu yëg ne suñu toogaay bii am na toogaay bi mu nuwéewoon yax doo na daana xëy si ajimaa di kullu xaddaatim gépp ko suma teer ñu ko daan def ëllul madina bi di xaar di xool yoonu màkk di xool yoonu màkk tabal yi jib ba kañ xatta xaw joo ju placé xatta la danañu remplaçante mu ngi mel ni rabbun tabaraka aw rabbun taxaddasa rabbun tabaraka jooju bal la rabbun di ñaaree ji bal la bal rabbun taxaddasa aw jooju xatta la placé daanañu toog di jànkuante ak jant di jànkuante ak jant bi di xaar nabi ba xam na njolloor gi tàng na tàng jiir ca la ñu doro rocce dellu moo tax si xaj maa di jasawlaanaa xaydaan yàlla nu ko yàlla feyal ne na yëq doo na daana xëy suba teel ñu ne moo si fu ñu daan xëy mu jéggi nag ñi daan xëy indi ku la xadaatin tawxi di xëy bi ñu ne ñan la mën a ëluma ñoo daan xëy di réception muslim salallahu alayhi wa sallam ba kañ xara chaara ci lañ daan dellu kër ga def nañ ko ñetti tan ndax waxara jiima layaali fii mutariman jooja bu ko fàtte kon teer nañ ko asini gisunañ ko teel nañ ko talaata gisuñu ko ñu teeru ko àllarba xaaji malik nag ne àllarba ji ci une heure ba ñu gàddoo tabale yi ñibbi la am lu xew loola nag xam naa ko man Maodo tey ma wax leen ko ñu ne lan na الله أكبر. تقلبوا ذات يوم تقلبوا للبيوت لك وقد راى نبي يهودي على الاتم تقدم المفعول عن الفاعل غوب لي دار للركبه مفعول في جرامير موي كنيو ديف كان سيني لا لاك جيكيكو تي واخو لك كي ديف لول مو كنيو ديف اوب درجه كاكا ديف بو بوبا ناك يون فيرميتال نجا جيك تود سا مفعول دورتو دفاع أو تاس نانيو ياول ساتا يومين بن بيس توك نانيو با اور باج دان واج تقلبو داناكو فيري ساخ سي توغ نان رومبر نانيو ديدي تاس نانيو بن بيس تيرو نانيو با خاد muy seen ñeenteelu seer altine talata àllarba alxamis ndekitu yoo waxat raa xatu taqiix la di taqribi di taqsiri di taxliil xat gi bu la arab ne xat rek lu ko wër téng la waxat raaata mbir moom seen na ku seen ku seen yahudi yu mëleem alajima li mu jëtudd di mooy fayli raa lu tax mu tardel ko nag xëcc ki ñu gis te xadimul mafool la woof anil faili waqar raa nabiya yahudiyun alal utami benn yahud bu giléemam réeroon mu yéeg ci garab di séntu giléem ga moo seen leeru mustapha moo àndak njonooxi medinatul munawara saati medina njonoox la leeri nabi ak leeri malaan ya nga xam ne subayuloo ko ko sànge parce que وقل سبير وأباس إلى يمن سارا بأمسجد ودوا احتكمي دو كلمات دا جاني نيو كوميرسي جيغون ماك ني فاب باركال بو باري دافال دين كومبا ليه خاي باركال بو اك نيو لوكو جنت بي اك لير مصطفى نيو اند جابكو اه يو بني كي دي كوتول موم لا غاي دون تيرو بابا بتي مونتا مدينه سي بوبام دو ميخ غيس واي دا دون توك اك تيرين بي دي دوغالي مصطفى gileen gi di dox doxinu alburax ñaari fan yooyu ñetteeli fan yooyu maw dane maaloon ngeen ni lu leen reen ci nabi laaj leen ma ko kon nag maa ngi leen di yëgal ne teeru nañ ko ñetti fan luppéeg taxu ñu xaddi ñu nit nu ngi si toog ci diiféer ba tey di xaar fa nga bi te muntasiru sala kalmusal bi diñ fi toogabi te ñu ngi bindal yoolu kuy julli te kaar eesan alxaalikina ala jàbboom ci tant bi ala jàbboo nga tiwaaw ala jàbboo nga nilgam ala jàbboo nga dakaar ala jàbboo nga taatigin mu nga sax tuut es waaw loolu la yàlla def taqalaboo tas nañu saaka yoomin génn bés te waxat raa seen na yahud diw benn yahud mu seen nabiya mustapha alal utami ci kow taaxam kow mi mu taxawoon yéeg ci xam nga ba mu seen nabi lu mu wax bu leen woy dañu waxtaan ñi fi nadawmo xaailan xallaha yuhdikumu xaamo ilay sharaan bi silaihimi dafa daldi jowor gaayi seen gan gi ak sina law nuru samawati wal ar masala nuri ka miskatin fiye misbahu al misbahu fi susasiti sujaja ka annaha kawkabun duryun yuqadu min sijis mubarakati lafarqiya wala gharbiya yakadu sirta yudiu walam lam tamsasu narun nurun alanu garab gu la gën a ñemeñ naaj moo lay gën a fere doom moo tax mu niru la garab googu la ferqiya amuñu kerag suba wala xarbiya amuñu kerag ngor itam fànn ci jant bi rek doom ya day fere ñu taxaw fofu ci difa gi waxtaan ak kilifa yi yaay bi leen ñu jàngal te it béyt bi ngeen yor mu leen ko fàtte foofu si daal ma gi suñu ñu nekk yu sew yoo xam ne yii loo yër yër yër chira boo xasee gis xilaam dahabam bii xool ko beneen diw grand fi ne bi boo xool rek gisce loo mante yàll nañ ko fi toogaat ay yoon ay yoon ay yoon. Kon nag suñ Abbas nga ñëw wax kilifa yi fi ñëw man hum waxal man hum alxaajuroona man hum وشرابي ومنيتي وغذائي يا عدولي عند نصيب في فؤادي دعني ولا ميلائي إن حبي لمسكين حرام فأرعني حالي غير خفائي قد سقاني كأس المحبة ربي من فيوضات خاتم الأولياء يا عذولي فاصرف عنانك عني واطلب الغير إنني في فنائي خمر شوق من ذاقه لا يبالي من أتى لائما بدون امترائي حب الطه للمذنبين نجاة وأمان من هول يوم اللقاء إن حب النبي خالط لحمي وعظامي والدم دون ريائي حاج شوقي لحب خير البرايا مظهر اللذ أكرم الكرماء سيد المرسلين هادي البرايا لرضا الله والد الزهراء يالنا نياك تخاوي شنو ملني يا مجرب سائل العقل يا مجرب سائل العقل لماذا يميلكم وجب تغليقني دوموا فروارة أهل سايب العرمي يا غبان كل قادة كن أو يرتهم أهل سايب سايب العرمي وصلي يا إله في وجزي أنا أبدا محمدنا المختار في القدم